ngai motema rifine sherino kitena kokufa nakozila lelo misive mpona yebi olingi nga sheri sheri samfina nalukaki yo kala uta tobandaki bomwana nakoyoka yo sesango yaka kokitisa ngai motema rifine sherino kitena kokufa nakozila lelo misive mpona yebi olingi nga sheri Marte Samba Mama na Shirin.